Mukanda wa Polo kujibene Filipayi. Filipayi, chapita umba jinji. Ami Polo ne Temote, batu ebengi jiba kichisitu Yesu. Tuwa tumemukanda uno kujibano ebapandulue mobonso, bakichisitu Yesu, bamukibunji kia Filipayi. Ne bakulumpe baleji ne bengiji, bamukifu ilobene. Leza tata ne mfumwetu Yesu kichisitu, emupe buntu nendoe. Fuijanga leza wami pamwanda wenu misungu yonso yone mufulukanga. Kaji misunsa yonso yone mulombelanga nombanga nensangaji. Vuluka momwa kwa shishe mubusafuji bwa myanda miyampe. Kwa luila kujifu kujiba jinji kane kuja lelo jinoji. Juki letu kinoki. Namba leza walu ile mwingi ilo mulumbu luke momuji. Ukendelela nao posonkane bia kafu yao mujifu kujakijishi tu Yesu. Ikiolo ketu amikui mulangi labano ebon sololo na mino. Mwanda nemu tujile kumuchima wami. Kaji mwanda nenu mujine kienu kifinji kumajese ampele leza. Na shafa noponji mukutue. Na shafa ofa afona ajindua ne kuimika binyinge mianda miya ampe. Leza mwine uyukilemba ne musuele banu ebon sololo ne muchi maonso mujikijishi tu Yesu. Kiono mbanga yikino. Namba kisanso kienu kibaye mukuyukijija ne mukujingulu la senene. Amba muyuke kutonga kiokia kitabu kile kunengela. Kaji namba mukeka lebatoka bampiku akukatofe kibwa mujifu kujakijishi tu. Ne bapwe kuyulu abilongu abioloke biakwa Yesu kijishi tu. Kemu tumbisha ne kutendela leza. Abana betu, sakamu yuke mba, kyo kia kia mfiki ile, kia ala mukile, ke kia kwende jami anda miya mpe kumeso. Bala mibonso ba mukipango kia mulofu we muka tampe, ne bantu wako abobonso, awayuki jilamba, kyo ngika jile mukifungo, imuanda wakijishi tu, ongingi jila. Ne bana betu beta bijue bavule, pakumona mongika jile mukifungo, nabo abaka nkama nyinyina mujimfumu wetu abenyingisha bikata kusapula mwanda waleza ne moyo mwine mpika bamobine tu basavula kijishi tunemukao konji ne muchima walupata lupata bakwabonabo bamusapula ne mifuatakanyo miya mpesenene banoba boba musapula mukisanso mwanda bayukilemba leza wantu ikile kiselwa kya kuluila mianda miya mpe. Baku avo, keba safula vo kichishi tunemuchi mamu yampe. Aha. Bamu safula na kuluila buleme. Bafu atakanya kakumfu jijisha. Bia malu wa muno mukifungo. Le kujimuanda. Kika tampe ikino. Monso monso na shamu vi yampe. Na shamu vivi. Kichishi tu safulua. Na mivinsa angaja. Kaji vinsa angaja nga kakumsa angaja. Mwanda njuki lemba. Bion sobino. Bikangala mukila, keki akumpa njija muendele, kuno mbela kwenu, neva kukwashi wa muya wa Yesu kijishitu. Kajinemu ikajile kukulupila kwa mikusu minyinue, kulupile mba, kikalonga fona nshia kimo kine, kionka kwa chilu wa mumfu. Ino nanshi nanshia fano, nanshia mafuku onsotu, nanshia ngikele mumi, nanshia naifa iwa, katu mbija kijishitu nangitu ya miyonso, kwa kubulwane moyo mwine. Mwanda konji yami, bumi kijishitu. Lufu nalo, ikamwenu. Ino kuikala monka mumi nako, kumpa kiaba kia kulonga monka mwingilo muyampe. Na kyo fano, kiyukilevo kia kutonga. Fano nkokuwana mitambayi viji. Koku nswele, kufunduka mwino ngitu, kekale ne kijishitu. Kyo kitabu kebuya. Koku kajifa mwanda wabanwe, kifuanyi inwe kuikala muinongi tu. Na kabionjuki jijile kinoki, na yu kamba, kekala bijinenu banu ebonso, kuimu kuwasha mutame, muikale nesanga jimulu itabisho. Pene fafon kekala nenu monka, mukatabuka kusangala mujikijishi tu Yesu, pamwanda wa ami. Nasi, ikalai ne muika jilo, mufuanyi inwe, mianda mi yampe ya kijishi tu. Na kyo nashia ngile kuimu mwona, na shaki jikopo, suele kuivuwa namba, muima njije senene ne muchima umo, ne mufu ataka nyoyimo ya kuluila banwe bonso luitabijo lwa mianda miyampe kemu kitabijaibe mushikilwe kuimulengela lengela tu moyo bitufu kyakyo kiyuki jamba abo bakoneka banwe mukapanda kupanda nako kuya kwaleza mwandaye uimupele katokwe kenka foka kuitabija kijishitu ehe ineka kumwe na malua panonenu kemu jine ibulu ibu mo bonka na bonji nabo ami ibulu ibu mo amwene ndwa kala bo kikilua nefa nobuno ne banwe bene muyukile kala Fijipai shapita ya bubiji byo kujikusengibwa mu kijishitu ne kukankamikibwa mu kisanso ne kifwano kya mumuya ujila ne kanye ne lusa na kyomfujijije insangaji po mu ikala bafwane ne kuisanswa mu muswelo omonka ne muchima umo ne mifuata kanyona yo imo kemu kilongai mwanda ne muchima wa kuluila buleme na sha kusaka kuimwekeja kwa bitufu ino nanshi mwichefe jei bano ebene muntu ne muntu atale mukwabo bu umutabu kile buleme muntu kakisa kilanka byaye mwine ehe ibi yampe alangile ne bakwabo mwikana ne uno muchima uno mubuka tamwenu wajine kijishitu Yesu ayena sha wajileza katele bo muchima ka mukwitumbika buleza ino wevujile buleme bwanji we alamuna kabutulwa ke muntu ne kuikala mumu pika fano fanshi pakumwekelela tuke muntu wefe duile aye mwine pakukokela nkane kulufu lufu nalo kaji he lwakumu salabu tu omwanda mwine wa muzuzu ijileleza pakifuko kitabu kile kutunduka wamupa jiji na kitabu kemaji na onso buleme amba jiji na ja Yesu jileme kiwe bonso bajimomu amulu ne bafano fanshi ne bamunshi mu bafano fanshi bamufu kamine kaji bonso batumbije eleza tata ntumbo amba Yesu kijishitu infu mwanja byonso banwe baswe bami monka momo aji munko kelele fona jinenu kwako nashi fano fofene tabukai kunko kela fano foki kikele fonenu fikishijai lupanjilo lwenu ne moyo ne luzakalo mwanda leza wingilanga nyeke mundamu wenu amba muikale ne muchima wakusaka kyokia kya tongele kala kaji mufikishije kyo longa ibyonso kwa kubulwa kwi unyinga unyinga na shakunena nena amba muikale bampi kwa kutopekwa bakubulwa mwanda ku bantu ne kubana baleza bampi kwa kilema mubuka tabwa bantu babi bayino miaka bafuta kane bafano fanshi Mwamu kelema kabu abimunyi. Mwibale tele mwanda wabumi. Shimu longe na ankyo nabia. Kasa angala nenu mujifu kuja kijishitu. Ekyo kazi kikayuka nyamba. Lubilo lwa milonso. Ne maka mpaka noami. Kebi ajifo vya bitufu. Sina shangi faibwe wa ufungululu wa pakitafuwa kienu. Kialu itabijo kujileza. Na kyo nsangala mpata kazi nemu sangajane banu ebene kumo. Ne banwe nenu monka mufwaninwe kusangala kaji musangajane ya mimuine kumo. Kulupile mujifumu etu Yesu kuimutumina temote panopano. Namba nami kankamikwe pamuchima fonke vwana momu ikajile kwako. Mwanda iyenka ayekete otu tele nanji muchima vine vine. Kuimulangila langila banwe. Bakwa wobonso belangila kabi abo bene. Ya Yesu kijishi tumpika. Muyukile kala banwe bene temote mwamwekeje janga kula machijila kwanji mukuingila nami muingilo uno wa mianda miyampe enkabo wa mwana neshanji iyaye onkulu pile kuimutumina jonso jonka mona biyampe monke kajila nami nkulu pile mujinfumu etumba keya ne ami mwine panopano kwako kaji panopano biji na monemba ikifwanyinwe ne mujoke jeje mwanetu Epafrodite mukwetu mumingilo ne mubului. Omwantu mine ne bintu yona jimbu jilwe. Mwanda aye nanji usakijila tu kuimu mona. Mwanka banu ebonso. Kaji utelelele kotu muchima. Nebyo mwaivu ene kalamba wajubela. Eyo wajubela bine pawivi tu kane kufwa. Ino nanshi, leza wa mkwa chulwe lusa, na loken kafo waye wa mkwa chilelo, aha, ine ya mimuine kumo, muanda wakuchi inamba, na kekala nebulanda, pabulanda bukwavu. Na fesha kuimutumina ye namba, musangale monka po mukamumona, kajine ya mimuine monka, bulanda wa mibuchefe. Mulubulei mujimfumu wetu nansanga jiyon sololo. Mufwanyi inwe kuleme kabika tampe bantu bajibwa aye. Mwanda wajituka fa wivi ne kufwa fa mwanda wa mwingilo wa kijishitu. Waswele kufuila fa mwanda wa kufikisha bukwashi bwenu boke mwako kejepo banu ebene kuya kundetela. Fijipai, shapita yabu satu. Shike fano banwe bana betu sangalai mujimfumu etu. Kwimi putulukila mubione mulembele kala kebi insan sapo ehem. Banwe nenu kaji ikwimu kankamika. Jumuka ibengi chibabi babo bambua beketabi akwiketamba ijisao. Mwanda balombola jisao bine bine kea wofo ibatwe. Mwanda batwe tutote langaleza kumuya ushila. Tukuluvile mujikijishi tu Yesu. Ketukuluvile fo mkui longa longa bia kungitu. Inonami nkokeja tu kukulufila mkui longa longa bia kungitu. Shiku jula ngamba jibi yampe mubi abe bia kungitu. Na kiwami ne mutabu kichile motu. Mwanda natwe jiwe kuisao kona kichine mafuku mwanda. Kumuzone mwine salela mwine mwine tu. Wakukisaka kia Benjamin. Mwebelu. Mwana wabaye belu bene bene. Mwendele mukanda wabijila, aminaji mufajiseo. Kajinaji nkankamene mwompata, ekyo naji mpangila fangila nekifu ilo. Mwendele bolo kebusaka mukanda wabijila nabo, naji wampi kwa mwanda. Bene fabino bionso bion naji inangabuka mweno, inofano, foke njine kijishitu nebi mwone bubi ampi kwa kamweno. Kenka fobi obi abionso, ine bionso bi yampe biyamibine, nebi mwone bubi ampiku wakamu eno. Pamuanda wakino, kitabu kichile bionso, kinoki. Na yuka kijishi tu Yesu mfu mwami. Pamuanda waaye, nafele bi yampe bionso biyamimuine, nebi mwone bionso kabu abinchia, namba ngikale kane kijishi tubu kamu eno kami. Kaji ngikajijile tu she mujiaye, ke kubolo kebuamimuine, waku. Kulama mukanda wa vigila ibolo kebona tambula pa kuitabija kijishitu bolo kebuiya kwaleza pa luitabijo kionsa kijila tu ikuyu kijila kijishitu ne bukomo bwa kusanguka kwanji ne kumona malwa pa monanji ne kujinga kanyiwa nanji mulufu lwanji amba nanshana manyi posoka nami kasanguluwe mulufu kinenene fomba. Na fiki jilakala ne kumfulo na shamba kenji mubwanyi nyinye. Aha. Na kiendelela kumeso nyingi shemba kuate kukiokia kia tungile kijishi tu Yesu mwine. Abana betu kilanga pomba na afu ukala kuku watako. Aha. Ino nashi kio nonga kine iki nomba ngenda angilu abionso bia kunyuma kwami. Nenyingisha kufika kukiokia kijikumeso kwami. Nyeme na lubilo kukitu ulomba, katambule mpalo momu wa mulu, itu ichi ileleza mujikijishi tu Yesu. Na kyo batu ebonso, kebatame kumichima, tufuataka nye kauno musuelo unowu. Shika ajikujiba mo bafuataka nye musuelo ungi, leza muine uke musokuela ofatoka. Na shana bia, batu etuendelele ikumeso enka moto aji tulongela nefotu bafika fanomu. Banwe bana betu, giule banwe bonso. Mwamu enekala moto aji tuika jile mubuka tamuenu. Nenu, tajijijai kububa bekele nabia, mwitui ule. Nemu safu ijile kala, nefano kaji kempi tulukamo nemipoloponka kumeso ami. Namba kujiba mo baluana nemu salabu wakijishitu. Fulo yawo ikona kanyiwa fututu. Leza wawo imafu wawo. Basanga jile kukiokia kifuaninue kuiba kwa chijabu mfu. Batele michima kakubintu biafa nufanshi. Ino batwe twibana bakimunji bamo mwa mulu. Mukatuka mupandiji wetu mfumu wetu Yesu kitishitu otukungila. Aye ukala muna inongi tu yetu ya bitufu ya pano panshi. Keiji wa yanji ya ntumbo. Ukala muna yona bukomo mwanji wako okeja unekenye nya bintu byonso kwaji. Fijipai, shapita ya buna. Na nkyobano ebana betu basue, bwonsa kijile kumwana monka. Bano muinsanga jiyami ne kiluku akiyami. Abasue bami. Imanyi jayi nkana nki mujinfumu wetu. Nesashila efojia, kaji nesashila neshintake. Namba bafwane mujinfumu wetu. Kaji nakulombe abe muku wetu mwingi jinami wabine bine. Namba ukwasheko babo bana bakashi. Mwanda nabo bakambile na mingi lofa monami kusafula myanda miyampe konso. Nekele mananji monka, neba kwetu baku wawo wonso, bamumi ingilo. Bale mbwe majina awo, umukanda wabumi. Sefele lai nyeke mujinfumu wetu. Napi tulukamo monka namba sefele lai. Butu kanyebu enu, buyukwe kubantu wonso. Fumu wetu ujipa wifi. Kemu kizumba zumbai, nasha kukika. Nyanda yonso tu yuki jai yoleza umilombelo yenu. Kionso kiomu ujilwe umuyuki jekyo. Nekumufu ijafonka. Kaji ndoe ya leza, itabu kilenge nyonso. Ikalama michima yenu, nemifu atakanyo yenu mine, mujikijishi tu Yesu. Shike fano bano ebana betu, yobi abionso bia bine bine, nebileme, nebioloke, nebi ampiku abubi, nebionso bifuaninue kuswewa, nebifuaninue kuanua, nebionso biyampe, nebifuaninue kutumbijiwa, bionso bino, bikale mumilangwe yenu. Longa ibiobia bione mufunjije. Biomu atambu ile konji. Biomu angifu enenena. Ne biomu amu enenonga. Kajileza witu panga ndoe. Nanji ukekala nenu. Jine sanga jimika tampe mujinfumu etu. Fomu wafuluka kumkwasha monka. Kulanga shako mwajimulanga kakumkwasha. Ino mwabu jilue mwakulongela. Kajikinena pone inki mwandambu jilue. Biomfu aninue aha. Nabu kuibijila kala mwakuikajila nesangaji nebionji nabi. Njukile mwakuikajila mubulanda ne mwakuikajila mubingi bingi. Nafunde mwakuikajila konso ne muchima mutuke mubitachi byonso. Nashangi jine ebi akujia, nasha shingi jine nzala. Nashangi jine bintu bingi bingi, nashambu jilu ebyo. Kokeja byonso pajikijishi tu unkomejanga. Ino nanshi mwalongele biya mpe mpata. Pomu wankwe she mubi amalu wabiyami. Bano evene Fijipai muyukile kala bano evene. Fona talu kile muntanda ya Macedwane. Nefona alu ile kusafula mianda miyampe. Ke kwa jifo kifu ilo kiajiki inkwasha. Iyenka bano ekete baji bantu mina biona jimfu aninwe. Kumona nebiona jimjimija. Mwanda fona jimu Tesalonika. Mwantu mine kala bukwashi wenu misu nsaibiji. Wabintu yona jimbu jilwe. Kekune inafomba, sakileka kutambula biyabu kwa shibionka. Sakamba, banu enenu, mukamu enemo mpalo. Panonjine bionso bifu aninwe. Bibatabuka nekutabuka. Kenjine bingi biona tambu ile. Biomu antumine biandetele epafolojite. Bijibu aluvumba lununka biyampe. Kitafua kita bijiwe na leza kimusa angaja. Bine pajikijishi tu Yesu, leza wami, ukemu pelelela bionso biomu ujilue monka, mwika jile kalabu peta buanjibu katakata. Kajileza tata wetu, atumbiji wentumbo, nyeke ne nyekeke. Amena. Naimu na wafandulue mobonso, mujishi na jakijishi tu Yesu. Bana wetu beta bije bonji nabo kuno, ave muimuna. Bafandulue mobonso lolo, ave muimuna. Kutabu kijila iba mukipango kia mulofu weke sala bobene tu. Buntu bwa mfumu wetu Yesu kijishi tu buikale nenu banwe wonso. Amipolo.